الرحمن الرحيم دوك ني جان فاتحه جان الم نشرح فمجيا جان فلاحي اك ناسي نيان يالا ليغي بي ني دوك يالا نانكو ادل سي الحمد لله رب العالمين يالا نانغول ني ليغا خامني مام نجي ديف اللهم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي انا بني سانتي يالله سبحانه وتعالى نيو ورتغالي اك دوند بانيو فكي وات وير كور نكاي نيان يالله نيوكو ديفالا bi fasiyene tekki tere bi nga xamne ab lettre la bu suñu borom bind mbinde fi berna lañuy jaxle diko seti fenen te tere bi def ko berna lañuy jaxle bu ko fajj te tere bi fajj ko berna lañuy jaxle bu ko defar te tere bi defar ko waye li ëpp ci juriti légui téré bi di alquran lañ ci am moy jang baat yi rek jall lool nak su fekké nak ci lañu yam rek mën na am liñu bëgg faaj duñu ko mëna faaj ndax itam duñu xam lan moy téré bi lan moy taxawayam lolo tax biñu ko wacce ci yoonte bi sallallahu alaihi wasallam mu nek téméri sar ak fukk ak ñent dafa am ay sar yu ko dal fekk makka bam fa taxo dem al madina sar ya continue diko fekk fofé juroom ñett fukk sar ak juroom ben fekk nako makka ñaar fukk juroom ñett fekk nako madina sariya limu don jangale moy changer yim nit ñi gëmonté waré ko gëm pass pass yeek yépp sari défar ko ci biiru fukki ak ñet sahaba yi toxu ak yoonte bi ali sallallahu alayhi wasallam gaday ñew medina sari wi di andi benen andi nak té moy ay orientation moy walu luy défar société bi walu luy défar nekkin bi yunus bi sallallahu alaihi wasallam nak moko fi sahaba yi ci mom nim dan pratiquer tere bi sahaba yi ñomit tambali diko jangale ku ñuy wax ibnu abbas radhiyallahu anhu don ko firi motax mom mu ñëk firi alquran nit ñi diko firi ba tafasir yi bari lol bari lol ndax kenn ku ne ak na mu déggi alquran waaye jamono ju nekk lañ dégg ci alquran mooy defar seen dund bañu ca nappee nag dama damay jël ñoomit kenn ku nekk di jéem a tekki alquran ci sa làkku bopp te kulóor yi di ko jéem a tekki pël yi noonu olof yi noonu loolu moo waral ñu wax film alquran jafe won na lool bu ñëkk bari léegi lool bari léegi lool ba daj dëkk bi tey jii ba wëree jàkka yu bari ak juma yu bari da nga fa fekk aw nit tooge ko tooge téere bii di ko tekki di ko firi ñi nga xam ne ñoo koy firi ñoomit sas bi ñu am mooy sas yu gëwëree ci kaw suuf te mooy waxi yàlla ji ñu bëgg koo jële ci lammiñu yaaram sottandiko ko ci lammiñu wolof dinay waral ñaari boo déggul ñaari làkk yëpp sottandiko ma du am solo ba ca tege mooy tafsirit léeg-lekk li nit ñuy bëgg mooy bu weeru jeexee téere ba jeex loolu it nag dum fëri bu weer wi jeexee téere bi jeex moom loolu mooy tekki baadi jàll rek. Su boobaa kenn du xam li ñuy wax lan la mooy waral it fay di film lu mu bari bari bari doomu aadamay mel niñ meloon. Lu film yi bari bari rek doomu aadama mel niñ meloon ndax kenn du gis sa bopp ci film yi. Li fekk doo gis sa bopp ci film yi nag doo xam ne yàlla yow lay waxal, da ngay defe ne ñam doon waxal mooy saaba yaag ñaanandoo yonent bi rek, bu ko defee nga wax eskay kay fiir ni eskay kenn ku nekk dem ñibi ba déwén. Waaye film alquran dafa doon loo xam ne léeg-léeg ñun ñii toog ci biir jàkka ji léeg-léeg mu ne kenn baram dënn ci sa dënn wax say mbóot dindi say mbir ba yow boo moytuwul dara yàlla baaxawul bu tubaa doo ñëw. Ndax da ngay wax ne waa ji nangam ak nangam fekk ne déedéet tabarakallah noonu la doxe. Ñun ñoo ngi bokk ci ñu yàlla nattoo ñu koy jéem a tekki. Yàlla ñu yàlla jàppale ñun ñëpp defal ñu taw fiix defal leen ko. Ñu tàmbali kon ci suratu al-fatiha. Al-fatiha mooy saar bi nga xam ne moom lañ teg ci kaw tàmbalee ko téere bi. Juróom-ñaari aaya la ulama yëpp dëppoo nañ ci, waaye nag dëppoo wuñ ci ne bismillahi rahmaan rahim ci fatiha la bokk. Lu mu d'accordu ci ñoom ñëpp dañoo wax ne ma nga bokk ca suratu naml yi. Ñu wax ko nag teg ko ci bopp saar bu nekk ba mu def baraa, waaye fatiha moomu ko. Looloo waral lenn ci ulama yi bu ñuy jàng duñ jàng bismillahi rahmaan rahim ci seen julli ca kaw, ndax jàpp nañ ne bokkul ci alfatiha. A'udhu billahi min ashaitan rajim. Yàlla tabaraka wa taala daf ñoo jàngal balaa kenn jàng alquran na wax a'udhu billahi min ashaitan rajim. Loolu it li muy tekki mooy alquran day wax du sell gën a rëy ci wax yi, te dama dama ñaare làmmiñam daa mën a rëcc. Léeg-léeg muy saada, léeg-léeg muy jëw, léeg-léeg muy ayibal jullit te yooya baax. Su bëggee jàng alquran nag mu ne a'udhu billahi min ashaitan rajim, yàlla fóot aw làmmiñam mu door a mën a jàng téere bu tedd bii. Lu ko moy su dee jàng ci biir cheytaan mën a caa jaxasoo yàq li muy jàng mbaam bàyyi ko fa def. Moo tax kuy jàng alquran ku nekk su fekkee da ngay tàmbalee ci bopp saa da ngay wax a'udhu billahi min ashaitan rajim wax bismillahi rahmaan rahim. Bu fekkee ci digg xaar bi nga nekk nga wax a'udhu billahi min ashaitan rajim kefe daal di tàmbalee jàng. Bismillahi rahmaan rahim. Bismillahi rahmaan rahim moom la yàlla ubbee saa wu ne ci alquran bi ñu jàngal ci ni ñu war a defee. Mooy ab julit balaa def lenn na wax bismillahi rahmaan rahim. Lépp la jul di def na wax bismillahi rahmaan rahim. Kullu amrin zi baalin lam yubda bi bismillahi rahmaan rahim fa huwa abtar. Mépp mbir mu am solo bu ñu ko dee def ci waxuñu bismillahi rahmaan rahim barke ba day dañ, mbir moomee du am barke. Te lu waay def boo sañoon barke na ca. Ñàkk koo wax dina tax la ngay def doo ca am la nga ca bëgg. Moo tax kon bu nit di def mel ni mbir na tàmbalee ci bismillahi rahmaan rahim. Saar bii di alfatiha saar la boo xam ne li mu ëmb ci wàllu sharia moo ko may ñu teg ko ci bopp kaamil bi. Ndax iqra ko jëkk a wàcc, yaa yor mu zammile ko jëkk a wàcc, yaa yor mu daskire ko jëkk a wàcc, noonu wala xalamee ko jëkk a wàcc. Saar yi yëpp tabat ya daa ko jëkk a wàcc, moom mu ñëw door a wàcc. Juróom benneel ñu fab ko teg ko ci kaw fii. Ndax téere bu waay liggéey danga koy jox benn waay mu defal la introduction wala mu defal la benn kalima ci biir téere bi, ñu ne diw moo bind introduction téere sàngam. Dinañ ci xamee borom xam-xam, dinañ ci xamee téere. Fatiha rek moo mën a introduire alquran. Be benen sar mun ko fatiha rek mom mana introduire alquran benen sar mun na fatiha ni gadda mbole maani mana yi nek ci alquran du ko am bay mbole mana yi nek ci alquran lepp ñu ngi ci alfatiha usul din muy pass pass bi nga xamne mom motax sar yi wacc makko wacc lepp ñu ngi ci alfatiha tay ñetti xaj yim def rek moy alquran te moy ibada aqida tashri' lolu moy alquran ibada moy walu jaamu yalla gi aqida moy pass pass bi tashri' moy teureulin wi yoy yeb fatiha daf ko ambalé te lolu tax alquran do jangale al iman bi yawmil akhir moy gem al-akhir jangale melo yalla yi nga xamne melo yu ko wel jangal ne yalla rek lañu war wëtel subhanahu wa ta'ala ku sukkandi ku nek yalla nga war sukkandi ku ñaan ku nek yalla rek nga wara ñaan ku wut ku la orienté jubal la subhanahu wa ta'ala rek ci nga wara wut ndax moy nga xamne moy jubale as-siratal mustaqim ku taxlu it bëgg la nga nek nga tax ja yalla rek nga koy def subhanahu wa ta'ala day nga ñaan yalla musal la ci yoonu tubaab yi nga ñaan yalla mu musal la ci yoonu tubaab yi ñaan yalla mu musal la ci yépp yoon wo xamne ab jadd jadd la bu jëme nit fu baaxul mo tan tudé sar bi umul kitab ndey téré yoonu bi nekk la ci ben hadith bo xamne ubay ibn ka'ab moko nekk li mu ne sallallahu alaihi wasallam dafa jang fatiha bam jia mu daldi wa wallazi nafsi bi yadihi ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها هي سبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته من الجنة تنجحم تمروجي من تلوها توراة لمن القرآن النكت لمن الفاتحة النكت إنجيل لمن الفاتحة النكت زبور لمن الفاتحة النكت القرآن جيك بطن لمن الفاتحة النكت ñam moy juroom ñaar ye yalla ni mom lama jox ak alquran yu kare moy alquran wala qad atainaka sab'an min almathani wa qur'an azim min ci bi alquran ben bisit daf ne sa'id ibn mu'alla ben sahaba da taw mom ci bir jakk ñaan mu ne ko sa'id sa'id ne kel fekk da doon julli mu ne ko sa'id sa'id ne kel ci julli gi ba selmal ñew ne ko na'am ya rasulullah mune ko xana deggo bi malay wo mune ko am kay waye dama don julli mune ko xana yalla waxon ne bu len yalla ak bu yonentam woyé na ngeen wuyu mune ko am kay mune ko soy julle fi suma la woyé na nga dag julli gata wuyu dama la bëgg jangal tay lo xamné sa allah wa ali bi mo gëna mag ci ak qur'an karim di wax tan lay bëgg dem sa ba na defé ñu ci ko faté mu japp ci lo xamné ko sa ba la lay laaj mune ko alhamdulillah rabbil alamin lolu moy sar bi moy al-fatiha dari ko jangal ba borom xam xam ba xam kon al-fatiha mom ci lañuy doore insha Allah subhanahu wa ta'ala bismillahir rahmanir rahim yalla neena alhamdu jant yeb lillahi yalla ko mom alhamdu jant yeb lillahi yalla ko mom rabbil alamin yalla mi nga xamne moy borom bindef bindef ya dama adama ya yidul do adama yalla moy sen borom lutax yalla tambali rek dal ne mamam kent te mamam bindef yi moy yalla xamone ne bu ñewé ba jamono ji des na xëccu ak mom bindef yalla xamone ne bu ñewé ba tay dina am ñu xëccu ak mom bindef yi bu bëgg am ndambatan gi am mom subhanahu wa ta'ala ko ci gëna fess ci jamono tay ji moy Bill Clinton ko gëna fess ci jamono tay ji ci dëkk yalla nako Firaun na défé won nako Namrud défé won nako ñeneen défé won te ci gëna fess tay moy Bill Clinton lahnatullahi alayhi yalla ko yalla rub yalla neena kon rabbil alamin man may borom bindi fi yalla ar-rahman moy ki yeeram wa aduna fi yeb lu way dëng dëng mu yeeram la lu way dëng dëng mu yeeram la waye bu fekkone ne nikul rahmani ku nek bisket de ku nek bisko de ku nek fahman de waye yalla moy rahmani lo deung deung deung du te muy rab la waye bo dexe nak yalla moy rahimi mu commencé ciag gay kon ar rahman moy yermadu ci yeb lu waye jubadi bok ci ar rahim nak moy yeureum mo ñeeyo yeureum ne bu alakhirah te bal leena yeureum day wax ay say ci genn leen ndax du ngeen ma sama yeureum de wam kaazul yawma ayyuhal mujrimun ba mujrimun yep genn mu doora yeureum ñu yeureum yalla ñu te bolé yalla maliki yawmiddin moy borom bes penc am ñu jangit maliki yawmiddin ñaar yep jangin la bone maliki moy borom bis penc bone maliki moy buru bis penc am nañu jang maliki yawmiddin am nañu jang maliki yawmiddin am nañu jang maliki yawmiddin juromi jangé nak non yo xamné yépp dañ koy jangé baat bi waye limuy tek lépp rek moy yalla moy buru bis penc momom bis penc yow wax ya né mom dañ lay tok ci fess ñepp ci fess lañuy tok serigne tek yonenti yek khutba taman yek wali yek ñepp ci suuf lañu tok tok tax do am ñeppay taxaw mom jalla jalaluhu mom dong may tok motax mune maliki yawmiddin yawmiddin nak moy bisu fayante ba bis bi nga xamne ku ne loolu le won la yalla fay din moy dayna moy bor kenn ku ne bo ñewé aduna da ngay commencé liggéey di def ci sa compte ci banque bi di liggéey def ci banque bi bis bo déxé yalla dal di lay laaj taw kayit nga joxe sa kayit ñu xol li nga defon ci banque bi ñaari banque nak moko nek banque chay chay ak banque ñub banque ñub gi boko defé benn deureum yalla yok ci juroom ñent muy fukk mu def banque chay chay comme fa yalla chay chay ne ko fa bo defé sa chay chay mu tegal la fa nank bo ñew mu jox nun la yalla mando moy maliki yawmiddin aduna yit xamone na ne dina fi am ñi xëccu ay bis sama bis bi fonk leen mako sama bis bi mom rek la am yalla ne baye na leen bis yi comme bis yep tan ngeen man may maliki yawmiddin pourtant mom moy maliki yawmil usnaini bi de tay maliki yawmil sulata maliki yawmil arja bis yep moko mom waye comme ñun ci ñu xëccu ku ne ma mom bis bi mu baye xam ngeen dafi nek ni semaine bi yeb bis bu ne am na ko mom ku ne tan nga ben bis ci bis yi yalla ne ma nonu bi ñun ci ne ko wa jidi ci bi sax dal ni ma mom bis bi sama bis bi wa bo ci am ngeen tin ne sama bis bi bo ci am ciet ne sama bis bi yalla ne jëndel ma xaar len ci bi yalla iyyaka yow dom na'budu lañu jamm fofu tam moy gess lañu tudé gesto li ma wax legi dañ ma wax ibar legi nak melni da nga jaxarom ne ko iyyaka yow dom na'budu lañu jamm wa iyyaka te yow dom nasta'inu lañu sukkandiko lolu it limi jangale moy julit yi dañu wara nek ben iyyaka na'budu te wa iyyaka a'budu waxuna yalla yow dong na lay jaam yemale wa birni sa bop da nga nek yow dong lañuy jaam wa iyyaka nasta'in yow dong lañuy sukkandiko lool limi jangale moy julit yi dañu wara nek ben waye nak julit yi bëggu ñu nek ben yalla ihdina yalla nañu tek te taxal ñu ak sirata yoon wa al mustaqim wujubu yalla yalla nañu tek ci yoon wujubu ihdina sirata al mustaqim yoon wo moy yoon wo xamne ku ci tege su dund dana neex aduna da nga dé dégu sedd da nga taxé dem aljann muy as-siratul mustaqim yalla it yoon di bilena fi mi fi jangale ñaan ndax bu yalla newon iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in def 2 points bo moy tul da nga gis ño xam lañuy ñaan du bok lañu wara ñaan kenn ku ne da nga ñaan kon yalla yalla nga may jaba ñi naan yalla nak may ñaarel ñi naan yalla nak may auto kenn ku ne di ñaan na da bëgg waye li ñuy ñaan fi lepp lu waye di ñaan ci aduna al hidayah yi ñu bëgg ko gën ihdina as-siratal mustaqim siratal ladhina yawna ga ya nga xamne an'amta alayhim khaywal ngalen yalla ma ngi lay ñaan nga tek ma ci yoonu ga yi nga xamne an'amta alayhim xewal nga leen ghayril maghdubi alayhim yalla yalla booma teg ci yoonu ñi nga xam ne dañoo mer ci ñoom wala dallin yalla yalla booma teg ci yoonu ñi nga xam ne dañoo sant fii ci bi fatiha di jeex jàngal na la si njàng mu rëy dalaa jàngal fii ne ñetti yoon ñoo am ci àdduna si ñetti yoon rek ñoo am ci àdduna si sirat allazina an'ama llahu alayhim sirat almaghdubi alayhim ak sirat addalin yoon ñi yàlla xéewal ak yoon ñi ñu mere ak yoon ñi sax ñetti yoon yi ñoo fi am ñi yàlla xéewal mooy ñi am xam-xam di jëfe seen xam-xam ñooñu danañ ko tekkee yahudiyat nasa dañ ko tekkee shuhada wa salihin waaye mooy rek képp ku am xam-xam te jëfe sa xam-xam yaa ngi bokk ci siratu llazina an'ama llahu alayhim almaghdubu alayhim mooy ñi am xam-xam te nangu ñu jëfe seen xam-xam mooy yahudi mooy ñi am xam-xam te nangu ñu jëfe seen xam-xam waaye bi yem ci yahudi donc mooy jullit bu mu mën a doon boo amee xam-xam te jëfewoo sa xam-xam yaa ngi dugg ci biir ñii ma tax xam jafe yomb na jëfe moo jëf sénégalais li ñu xam kenn xamul nu mu toll waaye tuuti li ñuy jëfe wala boole abdalu na mooy ñi nga xam ne ñoom amuñ sax xam-xam mooy nasaraan yi nasaraan yi amuñu xam-xam ndax ku amul yonent doo am xam-xam te nasaraan yi amuñ yonent amul benn yonent bu yàlla jël yónn ko ci nasaraan yi fexe nañ nag ba placé wu ci Isa jël ko muy seen yonent dañ koo xee waaye yonent bu yàlla yónni ci yahudi la ko yónni rek wala ci junni bi banu Israël te nasaraan duñu banu Israël waaye nag fexe nañu ba buux buuxlu ci benn programme ñoom Simone benn programme ndongay Isa yi ngeen seetaane film bu ñu leen teg démb ci dimanche bi ci ngoon bi ñu bëgg a dogu da ngeen gis ndongoom lu dëngalu lu nga xam ne dox gaa yi yóbbu ci lañ wax ñoom moo doon làkk ci ginnaaw di xool waaye la muy teg ci mooy ñoom amuñu benn yonent ndax bu doon dëgg la yonent doo ko am mukk fas ko yéene rey ndax ne dangay koy fàkkal pexe ginnaaw nga ne moom moo bëgg a dee ndax suñu bakkaar yi mu ruusal ko yàlla ne wa maa xataloofu rëyuñu ko bu ñëwee ci suratu nisaa daal di ko gis incha allah kon mbokk yi bu ñetti yoon yi amee waaye ku bëgg njub fexee la tege ci siratul mustaqim waaye boo fi jaay ci almaghdubi alayhim wala nga jaay ci dallin ñoo ñëwee tubaab yi fajar bu jot iliman wax ko fi fajar bu jot booy julli wax yàlla maa ngi lay ñaan nga teg ma ci siratul mustaqim yàlla maa ngi mut la ciow yàlla boo ma teg ci yoonu tubaab yi loolu la ñuy ñaan fajar bu jot waaye li ñuy defal yàlla mooy bu ñu xëyee tere ci yoonu tubaab yi soloo ni tubaab yi di woddoo ni tubaab yi di jëflantee ni tubaab yi nekkaay tubaab fii koo na ci tubaab nga mu kontaan te ku ci nekk ci tubaab yi ba dee ci tubaab yi wa maa amru firawna illa fi tabaab alcorek alcorek yàlla ñu yàlla musal ci àll yàlla ñu yàlla musal ci bëgg tubaab su boorun tubaab bi su boorun tubaab su boorun tubaab loolu ci tënk mooy suratul fatiha yàlla ñu yàlla defal jàmm ñaareelu saar ci alquran mooy suratul baqara albaqaratu mooy tekki nag nag yi ñuy gàmmoo di leen ciétale yab leen bay bëgg a dee ñoom la yàlla jël saar yu gën a ngand wàcc ñu fa ñoom tudde ko nag waaw te ñun fu jekku nag rek saar bi Madina la wàcc nekk téeméeri ñaari téeméeri aaya ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñaar aaya mooy bu doon ci tubaab tey fi ngay amee virgule boy wax looloy aaya mooy tax ñu mën a xam ni alquran nga ne alquran saar nangam aaya nangam mel ni nga ne parcelle à génie unité nangam villa nangam adresse balaa di leer alquran boo ne alquran moo ko wax suratu baqara aaya 30 la nga wax de daal di leer adresse daal leer nañ ku mën alquran te miin ko day ubbi rek baax ci te ab julit nag daa war a xam alquran miin ko suratu baqara moo gën a gudd ci alquran alquran yëpp baqara ci gën a gudd moom nag wàllu sharia lay jàngale ak firi fatiha dafa ñëw moom pour firi fatiha bu ci jógee jàngale wàllu tashriit constitution wala bokk sa relise ay loi loi sharia yi nga xam ne jullit da koo soxla woo ci dundam yooye lu ci bare bare bari baqara andi na ko lu mel ni al aqaid muy wàllu fas-fas yi wax na ci lu mel ni al ibadat muy wàllu jaamu yàlla gi wax na ci al muamalat muy jëflante gi leblanteeg lebleeg demalante saa gi wax na ci al axlaq muy jikko jikko wax na ci ak mbirum sëy mbirum sëy labat jabar sakk jabar fasee te ridda tax na ba jigéen ñëpp war nañu dégg suratu baqara malheureusement jigéen di déglu tafsir ci Sénégal jigéen Sénégal ñoom ñu ngi ci gërga fi nekk nii di wuure ak a jiw ak a mariage ba koor gi jeex bu ñuy julli jeex it ñu toog ci gërga xolli pomme de terre loolu la seytaani liggéey ñoom ñu war a jur gone yi ëllëg am xam-xam war leen caa jàngal seytaane fexe na ba bu ñuy jàng duñ ko fekk te bu ñëwee léegi ci xëss aadama insha allah ba ko yàlla dugal aljanna pour jàngal ko def ne soxna si demal lu mu xam nañ ko xam wa ya aadama uskun anta wa zawjuka aljanna waaye gis nga ko tabaraka allah yàlla xam day na xaw ma fuñ jëm ak yenn atte insha allah yu nekk ci saar bi yu am solo yu yëpp jëm ci wàllu sharia saar bi bi muy tàmbali dafa jóg rek daa di wane jullit nan lay mel bam ko nappee mu wane yéefar nan lay mel bam ci jógee mooy neuf yoo xam nan lay mel te ñett ñi dama ñoo def jullit yéefar nafiq amul beneen léegi nag su wanee ba noppi ku ne ci ñun dana xam ne aha man de groupe sangam laa bokk waaw ne yàlla dimbale ñu bañ bokk ci groupe bu njëkk bi parce que boobu moo gën moo tax mu leeral xaqiqatul iman leeral xaqiqatul kufri wa nifaq ngir ñu mën a lënkale diggante bi daa di waxtaane qissatu abil bashar muy aadama alayhi salaam digganteem ak seytaane la nga xam ne moo fa jaar daa di commencé nag daa di xuus nag banu israil ñoom ñi nga xam ne mu yahudi ñoo dëkkandoowu nag yonente bi alayhi salatu wasalam biir madina yàlla bëgg jàngal yonente bi ñi nga dëkkal ñooy ñan ndax xam leen yoo tax nga xam fa leen di kalaate moo tax baqara bañ suñ tàmbalee ba bàyyi ñu am téeméeri aaya ak ñun fukk ak juróom ñett yàlla day xulu rek day xulu rek su boobuñ tubaab yi su boobuñ tubaab yi tubaab yi yëpp bon rek ba am téeméeri aaya ak ñun fukk ak juróom ñett su ci nappee doo bëgg ci tubaab dara man saar bii tax mu bañ tubaab waaw man maam borom tubaab ak Omarul Fouti ñun ñett moom ñun ñett ñëpp bañu tubaab su booxoon tubaab yonent bi yàlla wan ko mbon ji nekk ci yahudi caay caay gi ñu nëbb ci seen xol